محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، تیرا وصف بیان ہو کیسے، تیرا وصف بیان ہو کیسے، کون کرے گا بڑائی نبی جی، تیری کون کرے گا بڑائی، او آقا تیری کون کرے گا بڑائی، او مولا تیری کون کرے گا بڑائی، اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے، جبریل امین کی رسائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، تیری ایک نظر کے طالب، تیرے ایک سخن پر قربان، مولا تیرے ایک سخن پر قربان، او آقا تیرے ایک سخن پر قربان، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے دیوانے، یہ سب تیرے شہزادے، یا محمد نور مجسم، یہ رنگ بہار گلشن، یہ گل اور گل کا جو بن، یہ گل اور گل کا جو بن، تیرے نور قدم کا دھوبن، تیرے نور قدم کا دھوبن، اس دھوبن سے رانائی، یا محمد نور مجسم، ما اجمل کا تیری صورت، ما احسن کا تیری سیرت، ما احسن کا تیری سیرت، ما احسن کا تیری سیرت، ما اکمل کا تیری عظمت، ما اکمل کا تیری عظمت، تیری ذات میں گم ہے خدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اس کے ساتھ ہی عالم آن لائن سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں آپ سے افطار میں انشاءاللہ اس اپنے پن کے ساتھ، کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ.